جدید مسئلہ، وہ چیز جس کو ہم اسلام کا جدید مسئلہ کہتے ہیں، اس کی ابتدا 500 برس پہلے ہوئی، جبکہ ایک طرف پرتگالی ملاح واسکو ڈی گاما 1460 عیسوی سے 1524 عیسوی نے مشرق و مغرب کے درمیان سمندری راستہ معلوم کیا، اور دوسری طرف اطالوی جہاز راں کرسٹوفر کولمبس 1446 عیسوی سے 1506 عیسوی نے اٹلانٹک کو پار کر کے پرانی دنیا اور نئی دنیا کو بحری طور پر مربوط کر دیا۔ ان دریافتوں کے بعد سمندری جہاز رانی بالکل نئے دور میں داخل ہو گئی۔ 15ویں صدی تک یورپ سے ہندوستان آنے کے دو راستے تھے، ایک خشکی کا اور دوسرا شام و مصر ہو کر بحری راستہ، یہ دونوں عربوں کے ہاتھ میں تھے۔ اس وقت عرب تجار جنوبی ہند کے ساحلی علاقوں پر چھائے ہوئے تھے، اور ان کی تجارتی کامیابیوں کے جلو میں اسلام کی اشاعت اس علاقے میں تیزی سے ہو رہی تھی۔ ملابار میں مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ہو گئی تھی کہ وہاں کے ہندو راجا کی طرف سے ان کے معاملات فیصلہ کرنے کے لیے ایک مسلمان قاضی مقرر کیا گیا، جس کو ہنرمند یعنی ہنرمند کہتے تھے۔ عرب تجار خلیج فارس کی بندرگاہوں سے، جن میں مشہور صراف و بصرا ہے، سندھ آتے اور یہاں سے سمندر کے کنارے کنارے کوکن اور گجرات کے سواحل سے گزر کر مدراس کے سواحل پر پہنچتے، پھر یہاں سے لنگر اٹھا کر مشرقی بنگال اور آسام کو عبور کر کے چین کی راہ لیتے۔ راستے میں مالدیپ، سیلون، سنگاپور، جاوا، سمترا اور دوسرے جزائر کی طرف بھی نکل جاتے۔ ان کی یہ تجارتی گزرگاہیں اشاعت اسلام کی کوششوں کا مرکز بن گئی تھیں۔ مگر 15ویں صدی کا خاتمہ ان کوششوں کا بھی اختتام بن گیا۔ 1498 عیسوی میں واسکو ڈی گاما کیپ کے راستے سے ہندوستان کے جنوبی ساحل کیلیکٹ میں داخل ہوا۔ البخرق نے 1511 عیسوی میں ملکاپور قبضہ کر کے بحر ہند میں پرتگالیوں کی بحری طاقت قائم کی۔ گوا پرتگالیوں کے قبضے میں آ گیا۔ اکبر 1543 عیسوی سے 1605 کے زمانے تک پرتگالی بحر ہند میں اس حد تک دخیل ہو چکے تھے کہ حاجیوں کو جو ہندوستان سے مکہ جاتے تھے، اور جن میں بعض اوقات شاہی خاندان کے لوگ اور امرا بھی ہوتے تھے، پرتگالی اکثر راستے میں لوٹ لیتے تھے۔ یہ مورخ کے الفاظ میں خشکی پر مغل اعظم کا جھنڈا کیوں نہ ہو، سمندر کے مالک پرتگالی تھے۔ پرتگالیوں نے ہندوستانی سمندر پر قبضہ کر کے عربوں سے جنوبی ہند کی تجارت چھین لی۔ عربوں کے لیے بحری راستے سے ہندوستان میں آنا ممکن نہ رہا، جو نہ صرف سفر کے لیے بلکہ تجارتی سامان منتقل کرنے کے لیے بھی سب سے آسان ذریعہ تھا۔ جنوبی ہند سے عرب تجار کا تعلق منقطع ہونے کے بعد اس پورے علاقے میں اسلام کی اشاعت کا کام رک گیا۔ ایک تاریخ بنتے بنتے رہ گئی۔ واسکو ڈی گاما کے انتقال کے 40 سال بعد شیخ احمد سرہندی 1564 عیسوی سے 1625 عیسوی پیدا ہوتے ہیں۔ ان کا زمانہ ٹھیک وہی ہے جبکہ جنوبی ہند کے ساحل پر وہ واقعہ رونما ہو چکا ہے جو بالآخر اس ملک کی نئی تاریخ بنانے والا ہے، مگر انہیں اس واقعے کی خبر تک نہیں ہوتی۔ ایک طرف عالم بالا میں ان کی روحانی پرواز اتنی بلند ہوتی ہے کہ وحدت وجود کی پیچیدہ بحث پر مجتہدانہ فیصلہ دے سکیں، مگر وہ خود اپنے ملک کے اس واقعے سے بے خبر رہتے ہیں کہ مغربی قومیں بحری طاقت کو ترقی دے کر ملک کے سواحل پر قبضہ کر رہی ہیں، جو بالآخر یہاں تک پہنچنے والا ہے کہ مدراس سے لے کر بمبئی اور کلکتے تک پورا ساحلی ہندوستان ان کے قبضے میں چلا جائے اور دہلی کی سلطنت ان کے مقابلے میں بے بس ہو کر رہ جائے۔ وہ اکبری فتنوں کو دیکھتے ہیں اور ان کی اصلاح کی تدبیریں کرتے ہیں، مگر پرتگالی فتنے انہیں نظر نہیں آتے، جو بات کو پیدا ہونے والے نتائج کے اعتبار سے بدرجہ زیادہ شدید ہیں۔ سلطان ٹیپو کا باپ حیدر علی 1722 عیسوی سے 1782 عیسوی نے پہلا شخص تھا جس نے بحری طاقت کی جدید اہمیت کو محسوس کیا۔ اس نے مالدیپ کے جزیرے میں بحری جہازوں کا کارخانہ قائم کرنے کی بھی کوشش کی، مگر اب وقت گزر چکا تھا، وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ دور جدید میں قوت اور غلبے کا عنصر جس چیز نے پیدا کیا وہ مشین ہے۔ مشینی انقلاب کا آغاز سٹیم کی دریافت سے ہوتا ہے، یعنی بھاپ کی طاقت کا صنعتی استعمال۔ سٹیم انجن کی دریافت نے جدید صنعت کو ممکن بنایا۔ اس سے پہلے آدمی اپنی عضلاتی طاقت یا حیوانات سے کام لیتا تھا یا بعض حالات میں پانی اور ہوا کو استعمال کرتا تھا۔ اب ایک انجن ہزاروں گھوڑوں کا کام کرنے لگا، وہ کارخانے کو طاقت فراہم کر سکتا تھا، وہ خشکی اور سمندر میں انسان اور اس کے اسباب کو لے کر تیزی سے دوڑ سکتا تھا۔ یہی مشینی طاقت ہے جس نے اہل مغرب کو اس قابل بنایا کہ وہ قدیم روایتی دنیا کو شکست دے کر اس کے اوپر قابض ہو جائے۔ پہلا سٹیم انجن جس نے دریافت کیا وہ انگلستان کا ٹامس سیوبری 1650 عیسوی سے 1715 عیسوی ہے۔ حیرت انگیز بات ہے کہ ٹامس سیوری اور اورنگزیب 1618 عیسوی سے 1707 عیسوی دونوں ہم زمانہ ہیں۔ ٹامس سیوری نے اپنا پہلا اسٹیم انجن 1698 میں پیٹنٹ کروایا۔ یہ وہی زمانہ ہے جبکہ ایک طرف ہندوستان کے تخت پر شہنشاہ عالمگیر حکمراں تھا جو دین اور سیاست دونوں کا جامع ترین نمونہ تھا، دوسری طرف ترکی کی عثمانی سلطنت پر سلطان احمد شاہ 1673 عیسوی سے لے کر 1736 تخت نشین تھا، مگر مغل سلطنت یا عثمانی سلطنت دونوں میں سے کسی کو بھی طاقت کے معیار کی اس انقلابی تبدیلی کی اس وقت تک خبر نہ ہو سکی جب تک کہ اس نے وسعت حاصل کر کے خود ان کے وجود کو ختم نہ کر دیا۔ دور جدید کا ایک اور واقعہ جو اسلامی نقطہ نظر سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے وہ پریس کی ایجاد ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پہلا شخص جو لکڑی سے پرنٹنگ پریس بنانے میں کامیاب ہوا وہ جرمنی کا گوٹنبرگ 1398 عیسوی سے 1468 عیسوی تھا۔ لندن کے ولیم نکلسن نے پہلی بار لوہے سے بنا ہوا اور مشین سے چلنے والا پرنٹنگ پریس پیٹنٹ کرایا۔ یہ 1790 کی بات ہے جبکہ محمد بن عبد الوہاب نجدی 1703 عیسوی سے 1791 زندہ تھے اور بدعت کے خلاف اپنی تحریک میں اس حد تک کامیاب ہو چکے تھے کہ نجد کے ایک حاکم محمد ابن سعود نے ان کے نظریے کو قبول کر لیا تھا۔ لندن ٹائمز پہلا اخبار تھا جس نے اپنی اشاعت 29 نومبر 1814 کو سٹیم انجن سے چلنے والے پریس کے ذریعے چھاپا۔ اس وقت بڑی بڑی مسلم شخصیتیں موجود تھیں مگر سارے عالم اسلام میں کوئی شخص نہیں ملتا جس نے بر وقت اس بات کو محسوس کر لیا ہو کہ دنیا میں ایک نئی طاقت وجود میں آ گئی ہے جس کا نام پریس ہے اور جو عنقریب ساری ذہنی دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ پہلا شخص جس نے مصر میں چھاپے کو رواج دیا وہ نیپولین 1769 عیسوی سے 1821 تھا۔ وہاں سے رفتہ رفتہ یہ فن دوسرے عرب ممالک میں پہنچا۔ اسلامی نقطہ نظر سے سب سے اہم اور دور رس واقعہ وہ ہے جس کو جدید سائنس کہتے ہیں۔ سائنس کے ظہور کے ابتدائی عناصر اگرچہ تاریخ میں بہت پہلے سے کام کر رہے تھے، تاہم وہ نمایاں وقت جبکہ انسانی تاریخ ایک دور سے نکل کر دوسرے دور میں داخل ہوئی۔ اس کا آغاز نیوٹن 1642 عیسوی سے 1727 عیسوی سے ہوتا ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی 1703 عیسوی سے 1762 عیسوی پیدا ہوئے، جو نیوٹن ابھی زندہ تھا، اور اس کی مشہور کتاب پرنسپیا 1687 عیسوی وجود میں آ چکی تھی۔ مگر جبکہ اسلام کی حریف قومیں روایتی علم کے ڈھانچے کو توڑ کر ایک نیا تسخیری علم وجود میں لا رہی تھی، شاہ ولی اللہ روایتی ڈھانچے سے باہر آ کر مسئلے کو سمجھنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ انہوں نے مروجہ تصوف کی نئی تشریح کو کافی سمجھا۔ انہوں نے مروجہ تصوف کی نئی تشریح کو کافی سمجھا۔ ان کی کتاب حجت اللہ بالغہ، جس کو انہوں نے اسرار دین کو بے نقاب کرنے کے لیے لکھا تھا، اپنی بہت سی خوبیوں کے باوجود زیادہ تر اسرار فقہ کو بیان کرنے والی کتاب ہے، اور وہ بھی قدیم روایتی انداز میں۔ عالم لاہوت میں ان کی پرواز اتنی بلند ہوتی ہے کہ ان کو الہام ہونے لگتا ہے، وہ قائم الزماں مقرر کیے جاتے ہیں اور فلک کل نظام کی خدمت ان کے سپرد ہوتی ہے، مگر ان کی کسی بھی تصنیف میں یہ سراغ نہیں ملتا کہ وہ اپنے وقت کے یورپ میں ہونے والے اس واقعے سے باخبر تھے جو بالآخر ساری اسلامی دنیا کے لیے تاتاریوں کی غارت گیری سے بھی زیادہ بڑا سانحہ بننے والا تھا۔ پھر اسی زمانے میں اس فکری انقلاب کی صورت گیری ہوئی جس کو جمہوریت کہتے ہیں۔ فرانس کا جمہوری انقلاب 1799 اور امریکہ کی 9 آبادیوں کا انگلستان سے علیحدہ ہو کر قومی حکومت بنانا 1783، اگرچہ شاہ ولی اللہ کے بعد پیش آیا، مگر ان واقعات کے فکری عوامل ان کے زمانے میں مکمل طور پر وجود میں آ چکے تھے، حتیٰ کہ روسو 1712 سے لے کر 1788 اور شاہ ولی اللہ بالکل ہم اثر تھے، مگر وہ اس دور سے سیاسی طوفان کے سلسلے میں مسلمانوں کو کوئی رہنمائی نہ دے سکے۔ ان کے نامور فرزند شاہ عبدالعزیز دہلوی 1762 عیسوی سے 1823 کے زمانے میں یورپ اور امریکہ کے جمہوری انقلابات وقوع میں آئے، اگرچہ ان کی سیاسی خدمات اتنی عظیم ہیں کہ ان کو سراج الہند کے خطاب سے نوازا گیا، مگر ان کے لیے بھی یہ ممکن نہ ہو سکا کہ مسلمانوں کو وہ روشنی دیں جس کے مطابق وہ دور جدید میں اپنے اجتماعی تحریک کی مؤثر منصوبہ بندی کر سکیں۔ جبکہ ساری دنیا میں جمہوریت، دوسرے لفظوں میں اکثریتی طبقے کی حکومت کا اصول ایک سیاسی مسلمہ بن چکا تھا، ہندوستان میں علماء اور بزرگوں کی نسل در نسل وطنی قومیت کی بنیاد پر ایک ملکی حکومت کے قیام میں اپنا جان و مال قربان کر رہی تھی، جس سے حیرت انگیز طور پر وہ یہ توقع رکھتے تھے کہ مسلم اقلیت دوبارہ ملک میں غلبے کا مقام حاصل کر لے گی۔ جدید سیاسی تبدیلی سے وہ اس وقت تک باخبر نہ ہو سکے جب تک 1947 کے انقلاب نے اپنا آخری فیصلہ دے کر انہیں مجبور نہ کر دیا کہ وہ حجرہ نشین ہو کر اپنی مقتول امنگوں کو حسرت کے ساتھ دیکھتے رہیں اور اسی حال میں اس دنیا سے چلے جائیں۔ موجودہ زمانے میں جو لوگ احیاء ملت کے لیے اٹھے، انہیں کام کرنے کے بے پناہ مواقع ملے۔ انڈونیشیا کے عبدالقہار مذکر 1902 عیسوی سے 1973 عیسوی صدر سوکارنو کے قریبی دوست تھے۔ وہ صدر کے تعاون سے اپنے ملک میں دین کی ترقی اور استحکام کے ایسے بہت سے کام شروع کر سکتے تھے جو ان کے اور سوکارنو کے چلے جانے کے بعد بھی انڈونیشیا کی سماجی تشکیل میں اپنے اثرات ظاہر کرتے رہتے، مگر انہوں نے دستور کو اسلامی بنانے کے مسئلے پر حکومت وقت سے لڑائی چھیڑ دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اس حال میں اس دنیا سے چلے گئے کہ شکایت اور احتجاج کے سوا کچھ ان کے حصے میں نہیں آیا تھا۔ یہی موجودہ زمانے میں تمام مسلم ملکوں کا حال ہوا ہے۔ مصر و شام کا علاقہ مخصوص اسباب کی بنا پر سارے عالم اسلام کے درمیان فکری قائد کی حیثیت رکھتا ہے۔ قدرت نے بھی یہاں شخصیتوں کو بیدار کرنے میں نہایت فیاضی سے کام لیا۔ جمال الدین افغانی پہلی بار جب امیر شکیب ارسلان سے ملے تو ان کی زبان سے بے اختیار نکلا، میں اس سرزمین اسلام کو مبارکباد دیتا ہوں، میں اس سرزمین اسلام کو مبارکباد دیتا ہوں جس نے تمہارے جیسا شخص پیدا کیا۔ صرف اس علاقے سے حالیہ دور میں جو بڑی بڑی شخصیتیں اٹھی، اگر وہ عملی امکانات سے صحیح فائدہ اٹھاتی اور ارباب اقتدار سے غیر ضروری تصادم کی غلطی نہ کرتی، تو آج عالم اسلام میں ایک نئی تاریخ کا آغاز ہو چکا ہوتا۔ چند نام ملاحظہ ہوں: حسن البنا مصری 1906 سے 1948 تک، مفتی محمد عبدہ مصری 1849 سے 1905 عیسوی تک، رشید رضا شامی سم مصری 1886 عیسوی سے 1935 تک، امیر شکیب ارسلان شامی 1869 سے 1926 تک، سید محمد قطب مصری 1906 سے 1966 تک۔ اس قسم کی درجنوں شخصیتیں جنہیں اس علاقے میں کام کرنے کا موقع ملا، ان کی مجموعی مدت کار ایک صدی سے بھی زیادہ عرصے تک پھیلی ہوئی ہے۔ انہیں نہ صرف عوام میں غیر معمولی مقبولیت حاصل ہوئی بلکہ حکمراں طبقہ بھی ایسے بااثر لوگ موجود تھے جو انہیں دینی اصلاح کے کام میں اعلیٰ ترین مواقع دے رہے تھے۔ حکومت مصر کے وزیر تعلیم مصطفیٰ ریاض پاشا 1834 سے 1911، جمال الدین افغانی کو تعلیمی اور اصلاحی کام میں ہر قسم کا حکومتی تعاون دینے کے لیے تیار تھے۔ مصر کے وزیر اعظم سعد زغلول پاشا 1860 سے 1927، مفتی محمد عبدا سے متاثر تھے۔ صدر عبد الناصر 1918 سے 1970 نے مصر میں سید قطب کو وزارت تعلیم کے عہدے کی پیشکش کی تھی وغیرہ، مگر بالاستثناء ہر ایک نے یہ کیا کہ حاصل شدہ مواقع کو چھوڑ کر ان مواقع کے پیچھے دوڑ پڑا جو ابھی حاصل نہ ہوئے تھے۔ انہوں نے کام اس کو سمجھا کہ ارباب اقتدار سے سیاسی جنگ چھیڑ دی جائے۔ ان کے گرد و پیش ان کے لیے کرنے کے بہت سے اہم ترین کام موجود تھے۔ مسلمانوں کی اخلاقی اصلاح جدید دور کے اعتبار سے اسلامی لٹریچر کی تیاری، مسلم قوموں کو جدید صنعتی اور سائنسی معنوں میں طاقتور بنانا، عالم عرب میں اتحاد پیدا کرنا، تیل کی عظیم قدرتی طاقت سے روشناس کرانا اور اس کو کارآمد بنانا، افریقہ غیر مسلم قبائل میں اسلام کی تبلیغ جو ایک بے پناہ امکان کی حیثیت سے صدیوں سے اس بر اعظم میں ہمارا انتظار کر رہا ہے، افریقہ کے مسلم ممالک میں مسلمانوں کی تعلیمی اور اقتصادی پسماندگی کو دور کرنا جس کی وجہ سے غیر مسلم عیسائی اقلیت ان کے اوپر چھائی ہوئی ہے وغیرہ۔ مگر اپنے تمام تر اخلاص اور قربانی کے باوجود وہ ان میں سے کسی کام کے لیے سرگرم نہ ہو سکے۔ موجودہ دور کے مسلم مسلحین سے ایک بڑی اجتہادی غلطی یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ جن ملکوں میں مسلمان اکثریت میں ہیں اور جہاں ان کا سیاسی اقتدار قائم ہے وہاں وہ اس پوزیشن میں ہے کہ قانون اسلامی کے نفاذ کے مطالبے سے اپنی مہم کا آغاز کر سکیں۔ یہ ایک اندودناک قسم کا غلط موجودہ دور کے مسلم مسلحین سے ایک بڑی اجتہادی غلطی یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ جن ملکوں میں مسلمان اکثریت میں ہیں اور جہاں ان کا سیاسی اقتدار قائم ہے وہاں وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ قانون اسلامی کے نفاذ کے مطالبے سے اپنی مہم کا آغاز کر سکیں۔ یہ ایک اندھودناک قسم کا غلط اندازہ تھا جس سے عملاً اس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا کہ وہ اپنے ملکوں میں حزب مخالف کا پارٹ ادا کر کے ختم ہو گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلم اقلیت کے ملکوں میں جو مسئلہ مقامی غیر مسلم اکثریت کی طرف سے ہے، وہی مسلم اکثریت کے ممالک میں عالم حالات کے جانب سے ہے۔ مزید یہ کہ مسلم ملکوں کے تمام حکومتی شعبوں پر چونکہ وہی لوگ قابض ہیں جن کی تعلیم مغربی طرز کے مغربی طرز کے اداروں میں ہوئی ہے، کیونکہ وہی جدید دور کی ایک ریاست چلانے کی صلاحیت رکھتے تھے، اس لیے مسلم ملکوں کا برسر اقتدار پر اسلام سے طبعی ہمدردی رکھنے کے باوجود مزاجن اس حد تک جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ وہ اپنے یہاں خالص مذہبی ریاست کے قیام کا اعلان کر دے۔ مصر، پاکستان، انڈونیشیا وغیرہ اس کی مثالیں ہیں۔ ان ملکوں میں موجودہ صدی کے وسط میں جو اسلامی تحریکیں اٹھیں، وہ اپنی ساری مقبولیت اور ترقی کے باوجود اسلامی قانون کے نفاذ میں تو کامیاب نہیں ہوئیں، البتہ مسلم ملک ہونے کی وجہ سے وہاں ان کو اسلامی دعوت کے کام کو مؤثر طور پر چلانے کے لیے جو خصوصی مواقع حاصل تھے، وہ بھی اختلافی اور احتجاجی سیاست کے نتیجے میں برباد ہو گئے۔ رجا بن حیوت ہویا رجا بن ہویا نے اموی حکمراں سلیمان بن عبد الملک کی مصاحبت اختیار کر کے اس کو آمادہ کیا کہ وہ اپنے بعد خلافت کے منصب کے لیے عمر بن عبد العزیز 782 عیسوی سے 720 عیسوی کو نامزد کر دے۔ قاضی ابو یوسف 731 سے 798 نے عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے تحت قاضی القضاء کا عہدہ قبول کر کے دکھایا کہ اسلام کس طرح بدلے ہوئے حالات میں بھی قانونی رہنمائی کر سکتا ہے۔ شیخ احمد سرہندی 1564 سے 1625 نے مغل شہنشاہ جہانگیر سے مل کر اکبری بدعات کو ختم کرنے کی کامیابی حاصل کی۔ حکمرانوں کے ساتھ مصالحت کا یہ طریقہ جو بت بندی حکمرانوں کے ساتھ مصالحت کا یہ طریقہ جو جزوی اصطلاحات کے لیے اس سے پہلے کچھ بزرگوں نے اختیار کیا، یہی اگر موجودہ زمانے کے مسلحین نے احیاء اسلام کی تحریکوں کے لیے اختیار کیا ہوتا تو اب تک اظہار دین اور غلبہ اسلام کا وہ کام انجام پا چکا ہوتا جس کے لیے ابھی ہم صرف غور و فکر کر رہے ہیں۔